Ik ben Lale. Ik ben afgelopen jaar 9 keer gearresteerd en heb 4.500 euro aan boetes, juridische kosten en schade. Vrienden en ik hebben permanent hersenletsel opgelopen. Bij het maagdenhuisbezetting hadden mensen botbreuken en een kameraad kan nooit meer lopen en zit in een rolstoel. Binnenkort sta ik weer voor de rechter omdat ik heb geschreeuwd tegen de burgemeester van Utrecht. Boycott. Ik ben niet de enige, naast mij velen. De Palestijnse beweging en de strijders voor mensenrechten worden voortdurend onderdrukt en nagejaagd. De wetten tegen Antifa en voor repressie van demonstranten zijn al een jaar voelbaar en de realiteit voor velen. Ook hier in het Amsterdam van Halsema. Een aantal maanden geleden sprak deze burgemeester uit dat er een genocide is en dat wij allemaal achter de Palestijnen moeten scharen. Alleen daar schaart Halsema zich niet achter. Zij laat liever IDF-soldaten toe in Amsterdam. Zij laat een IDF-soldaat Club Raum afsluiten. Zij laat Booking Pride sponsoren. Zij houdt KKR betrokken bij ADE. Zij sluit elke deal met de duivels. De financierders van deze genocide. De hypocrisie van haar vergelijkbaar en overal in het land voelbaar. Nederlanders willen wel vrede voor Gaza. Maar alleen omdat ze dan geen vervelende beelden meer hoeven te zien. Voor de rest mogen alle financieringen doorgaan. Van Israël de apartheidstaat. En is iedereen nog steeds medeplichtig. Elk drankje, elk dansje, deze ADE is bedolven met bloed van de Palestijnen. En de beleidsmakers houden ons medeplichtig. Boycott! Het is niet eerlijk, wij hebben aanmerken, dure spullen, ultieme luxe. Het minimale om aan te werken is niet meer meebetalen, niet meer financieren. Niet meer genieten op het leven van een ander. Niet meer dansen op het graf van de Congolezen, de Palestijnen en de Sudanezen. Niet meer stampen op batterijen. 9 vrouwen misbruikt in het afgelopen uur. Congo betaalt de prijs van onze luxe duur met 25 jaar genocide. Miljoenen doden, afgehakte armpjes van 13-jarige jongetjes. Laten we niet meer dansen op het graf van de Congolezen. Ons luxe rijk met het bloed van racisme. Amsterdam is een koloniaal erfgoed van roven, genocides doven en dansen. Vooral dansen op het graf van een ander. Amsterdam, al jaren een host van IDF-soldaten. Hind Rajab was 6 jaar. 355 kogels raakten haar. Haar moordenaars zijn hier toegelaten. De alarmbellen gingen. De aanklacht werd ingediend. Alsnog wilde Amsterdam met de moordenaars zingen. Zingen! Op 14 oktober stond David Draaiman in de Ziggo Dome te zingen. Die signeerde een jaar geleden nog bommen die richting Gaza gingen. Luidkeels met boycott Heineken bier. Op dansvloeren van Awakenings. DGTL en KKR gaf men om de Palestijnen geen zier. Roy Perez sluit het vanavond af bij Club Raum. 7 jaar zat hij in dienst bij het IDF. De vraag is hoeveel zielen, met hoeveel bloed draaien zijn handen aan die platen. Amsterdam heeft geen geweten, een podium aan de moordenaar gegeven. Dansen! Het is het minimale wat je kan doen, om je vrij te voelen hier. Ik ben hier en ik mag zijn. Trans, moslim en Arabier. Ik mag zijn. Is dat wel waar? Geschrokken is links. Oh nee, geen fascisme. Hoe kon dit gebeuren? Hoe houden we dit tegen? Broer, ik was 9 toen mijn hoofddoek doelwit van haat is gebleken. Ik ben hier geboren en hier getogen. Geïntegreerd en geassimileerd. Jouw fascisme kon ik nooit ontwijken. Jouw racisme liet je vanaf mijn geboorte al blijken. Zo Hollands als ik was, zo Irakees blijf ik lijken. Geschrokken kom je kijken naar haat in je wijken. Het is niks nieuws, alleen voor jou ineens dichtbij. Racisme, een compagnon voor degene die niet op je lijken. Maar vergis je niet, jij schrikt, ik schrik bij veters strakker. Dit is niks nieuws, dit is een nieuwe strijd. De revolutie aanjagen is mijn grote plan. Niet meer fascisme, niet meer kapitalisme. Geen zionisme en geen racisme. Het hele koloniale systeem moet kapot. En daarom ben ik hier geboren en getogen. Om met je te fucken, om je kapot te maken. Gerechtigheid zal komen op den duur. Ik ben de tuig waar je zo bang voor bent. Degene die jouw koloniale normen en waarden niet kon onderschrijven. Ik ben het tuig van het derichel uit Irak. De richel van geweten, naaste liefde en strijden. Ik ben dat truig die niet aan je racisme heeft toegegeven. 10.000 gegijzelde Palestijnen. Aan de knieën vastgebonden, misbruikt, mishandeld. Er zijn lichamen zonder organen gevonden. En jij financiert, jij en ik, met ons geprivilegeerde leven. Met onze vrijheid, onze centen. Ons bestaan een leven. Van luxe bedolven met bloed van de Palestijnen. Soedanezen en Congolezen. Het is wij, de mensen die ervan genieten. De consument, de burger die zwijgt. Degene die niet 9 keer is gearresteerd. Wij. Het zijn wij die dansen in een stad met IDF-soldaten. Het is jullie die accepteren om de Halsema te dienen. Het is wij medeplichtig aan de moord op Hesam Sbaat en alle journalisten. Geen spotlight voor Roy Perez, de moordenaar van vele Palestijnen. Amsterdam zingt met de moordenaars en financiert de apartheidketeraars. En iedereen blijft maar dansen op het graf van een ander. Wij gaan in zee met die bedrijven. Fokker voor F-35 vliegtuigen. Aardappelen uit Palestijnse bezette gebieden. De ING investeert in het koloniseren. Ons pensioenfonds medeplichtig in genocide. Ik kan niet ademen. Mijn privileges hebben aandeel in het verwoesten van de Palestijnen en alle anderen. Het is wij die zingen met de Hasbara-machine. Het is wij die dansen op vloeren gedraaid door IDF-soldaten. Het is wij die financieren. Awakenings mag ongestoord apartheid verder vieren. Het is wij die niet snel genoeg bewegen. De regering die moet je niet vertrouwen en zeker niet volgen. Sancties komen niet van hun. Het is wij die iedereen moeten vervolgen. Het is wij die moeten spreken. Boycott, stop, ga weg. Wij moeten schreeuwen. 1, 2, 3, 4. Geen zionisten hier. 5, 6, 7, 8. Gooi de zio's in de gracht. Het is wij die Den Haag en Amsterdam plat kunnen leggen. Het is wij die de havens kunnen blokkeren. Het is wij die de podia van Awakenings kunnen weren. Het is wij die verandering kunnen afdwingen. Door te gaan dansen op de beat van de revolutie. Door op treinsporen te springen en sancties af te dwingen. Door het groot kapitaal aan te pakken en zijn bloedgeld te laten verliezen. Laat ze politie inzetten, laat ze voor ons komen. Het kost ze geld, moeite en kracht en ze zijn niet met principes gekomen. Wij wel, wij geloven en wij beloven. Een vrij Palestina van de rivier tot aan de zee. Geen concessies aan twee staten gaan wij niet toegeven. Dus laat je horen, het is één Palestina, Gaza en die andere 48 zijn niet verloren. Boycott, blokkeer, laat het bloedgeld vloeien. De revolutie is in de straten van de Amsterdam aan het bloeien. Laat ze klappen, laat ze arresteren. Het is angst, het is sionisme, het systeem staat te trillen. Laten we dansen voor de vrijheid van de Palestijnen. Waar het niet mag, waar het geld kost en vooral heel vervelend. Laten we dansen voor de revolutie. Geen fascistisch koloniaal systeem, maar eerlijk en levend. Geen macht bij de rijken, alles terug naar onze klasse. Laten we het systeem omwerpen, laten we gerechtigheid aanscherpen. Ik denk nog alleen maar aan alles omverwerpen. Dit is niks nieuws, je hoeft niet te schrikken. Wij gaan voor Halsema en Wilders niet schrikken. Laten we dansen naar de revolutie. Waar we onszelf zijn en vooraan gaan vechten. Het is wij die onze vrijheid zullen bevechten. Zij zijn bang, wij hebben lef. Laten we dansen voor het leven van de Palestijnen. Waar het niet mag, waar het niet kan. Tot we alle genocidesplegers weren. En voor ik eindig, druk ik je op het hart. Ga stemmen op Radicaal Links. Of bij één, die hebben Palestina aan het hart. Wij hebben één doel, wij hebben één wens. Een vrij Palestina is ons minimale grens. Volg de Thawabit, sta achter het verzet. Dit systeem is te slopen, kom in verzet.